antykoncepcji hormonalnej Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 12 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa śledztwo w sprawie tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Za chwilę o dotychczasowych ustaleniach prokuratury. W Polsce dotąd nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, podało Ministerstwo Zdrowia. Rosyjska opozycja mówi o łamaniu prawa do prywatności. W Moskwie mimo protestów uruchomiono system rozpoznawania twarzy. Niechlujstwo. Tak konstrukcję wypożyczalni Nart w Bukowinie Tatrzańskiej określił nadzór budowlany. W poniedziałek dach porwany z budynku zabił 3 osoby i 1 ranił. Na Czepatira, w której urządzono wypożyczalnię przy górnej stacji wyciągu narciarskiego na Rusińskim Wierchu, została postawiona na gruntach rolnych bez zezwolenia. O ustaleniach śledczych Paweł Pawlica. Wypożyczalnia działała w naczepie samochodowej, która została obłożona elementami drewnianymi z blaszanym zadaszeniem. Inspektor zakwalifikował konstrukcję jako tak zwany tymczasowy obiekt budowlany, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek. Niechlujstwo, jeżeli by była przynajmniej solidniejsza konstrukcja, to mogło nie dojść do takiej dużej tragedii, jak tam się zdarzyła. Prokuratura przesłuchała już świadków wypadku, w tym męża i ojca ofiar. Śledczy ustalają, kto był inwestorem, wiedzą, do kogo należał grunt oraz kto był dzierżawcą. Dodatkowo chcą przesłuchać te osoby jak najszybciej, mówi prokurator Barbara Bogdanowicz. Ktoś musiał inwestycje wykonać, a wiemy już, że na pewno niezgodnie z prawem budowlanym, przy braku zgłoszenia budowlanego. Wiadomo, że wypożyczalnia funkcjonowała przy górnej stacji wyciągu co najmniej od 3 lat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Najnowszą informację w tej sprawie przekazał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Rośnie natomiast liczba zarażonych w Niemczech. Bawarskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu koronawirusa u kolejnych 2 osób. Jest to 15 i 16 przypadek w Niemczech, gdzie większość zakażeń ma związek z firmą motoryzacyjną, w której pracował pierwszy nosiciel wirusa. Mężczyzna zaraził się na szkoleniu, które prowadziła jego koleżanka z Szanghaju. Jak potwierdziło Ministerstwo Zdrowia Bawarii, z pierwszym niemieckim chorym miał kontakt około 40 osób. Sędzia Sylwester Marciniak, nowym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Wybrano go podczas pierwszego posiedzenia PKW w nowym składzie, zwołanym przez prezydenta niespełna miesiąc temu. Znalazło się w nim 7 osób wskazanych przez Sejm oraz 2 sędziów z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sylwia Białek. Zastępcami Sylwestra Marciniaka będą Wojciech Sych, wskazany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, i Zbigniew Cieślak, rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy 3 sędziowie zasiadali w poprzednim składzie PKW, a to, jak mówił sędzia Marciniak, argument za tym, że będą kontynuowane prace dotychczasowej komisji. Mam pewnego rodzaju doświadczenie od 5 lat. Mam nadzieję, że współpraca w ramach Państwowej Komisji Wyborczej będzie układała się dobrze, a może bardzo dobrze. Po raz pierwszy w PKW zasiadają osoby wskazane przez Sejm. Sędzia Marciniak, pytany, czy to dobre rozwiązanie, mówił, że czas oceni, czy te zmiany były potrzebne, czy też nie. Jeżeli chodzi o ten system polski, to w zasadzie tylko w Polsce występował. Co roku mamy w trakcie wyborów delegacje komisji z innych krajów i nawet z rozmów wynikało, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej powinien być co najmniej jeden przedstawiciel sądownictwa. Inni mogą być wybierani przez ciała polityczne, parlament. Kadencja osób wybranych przez parlament trwa 4 lata, pozostałych 9 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Moskwie uruchomiono cyfrowy system rozpoznawania twarzy, podały rosyjskie media niezależne. Według Echa Moskwy dane do policyjnych komputerów przekazuje ponad 100 tysięcy kamer. Przeciwko wykorzystywaniu tego typu technologii występują obrońcy praw człowieka i opozycja, a więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Specjalnie przygotowane programy komputerowe na podstawie obrazu z ulicznych kamer rejestrują twarze przechodniów i porównują z danymi dotyczącymi osób poszukiwanych listami gończymi. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że służby bezpieczeństwa wprowadzają do komputerowych baz cyfrowe portrety działaczy opozycji oraz organizacji pozarządowych. Obrońcy praw człowieka i opozycja żądają wyłączenia systemu, który w ich ocenie jest niezgodny z konstytucją. Przeciwnicy systemu rozpoznawania twarzy twierdzą, że w ten sposób łamane jest prawo do prywatności. Jednocześnie ostrzegają, iż nowa technologia jest kolejnym narzędziem do zwalczania oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i w górach, także śniegu. W ciągu dnia w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 4 stopnie, a najcieplej we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Yeah! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jędrzej Kodymowski. Witają Państwa również Halina Leszczyńska i Piotr Kordaszewski. To jest Apteka Nocna. Otworzyliśmy dzisiejszą audycję balladą o zaufaniu. To jest piosenka Budki Suflera. Ze względu na to, że odszedł od nas Romuald Lipko, założyciel i lider tej formacji, chciałem Państwu przedstawić ich trochę z innej strony, od strony filmowej, która też ostatnio jakoś się z tym wszystkim łączy. W tym wypadku jeszcze mamy do czynienia z planem filmu, gdzie była wykorzystywana ta muzyka, czyli Warszawę. Rok 76. Proszę Państwa, wytwórnia filmów Silesia wypuszcza film, który w zasadzie łamie wszystkie standardy, dotychczas, które były wykorzystywane w kinematografii polskiej. Film odstaje od w zasadzie takiej, no nie można powiedzieć mainstreamowej wersji czy koncepcji budowania filmów, ale jest zbudowany bardzo nowatorsko, nawet jak na dzisiejsze czasy. Jest on wyjątkowy pod każdym względem. Tutaj Marek Piwowski wykorzystał też postaci, które w tamtym czasie były takie pierwszoplanowe, czyli tutaj Jerzego Kuleja i Jana Szczepańskiego, wybitnych pięściarzy, którzy grają funkcjonariuszy milicji. Film pod tytułem Przepraszam, czy tu biją, zrobił w tamtych latach furorę, choć dzisiaj z perspektywy czasu, muszę powiedzieć, jest troszeczkę niedoceniony. A wracając tutaj do głównego wątku, który mnie sprowokował do tego, żeby dla Państwa przygotować właśnie tą audycję w ten sposób, to odejście Romualda Lipko, lidera zespołu Budka Suflera. Proszę Państwa, tam mieliśmy do czynienia pierwszy raz z fabułą, w której przeplata się zespół. Jest pokazana nowoczesna forma filmowa. Łamanie jest wszelkich właściwie dotychczasowych zasad, wszystkich tabu, zasad etycznych. Pokazana jest brutalność milicji obywatelskiej. Oczywiście to wszystko w sposób trochę zawalowany za taką mgiełką. No niemniej jednak będę opowiadał Państwu takie sentencje z tego filmu, a na razie posłuchajmy zespołu, który mniej więcej też w tamtym samym okresie swoją twórczością zachwycał publiczność całego świata. Myślę tutaj o braciach Ramones, chociaż nie do końca oczywiście byli rodziną taką genetyczną. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Pinhead. I'm filmie, przepraszam, czy tu biję, Marek Piwowski wprowadza nas w świat takiej z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć, gangsterki warszawskiej. W tamtych czasach była to po prostu zwykła bandytka. Belus, Szajba, Bimber i Małolat to czterech kompanów z tego gangu, którzy spotykają się w dzisiejszych hybrydach. Kiedyś to się może inaczej nazywało, a na filmie ten klub nosi nazwę Maxim. Tam się spotykają, tam zaczynają obmawiać, znaczy właściwie lider Belus zaczyna omawiać skok na jubilera, do którego właśnie zaprasza Szajbę, Bimbra i Małolata. Tam w tym klubie, proszę państwa, też pojawia się dyrektor Sezamu, który w tym momencie, żeby w pewnym sensie zapewnić alibi głównemu bohaterowi, ale to już będę, proszę państwa, wprowadzał was dalej w tą akcję filmu. Mianowicie na scenie tego klubu występuje wtedy Budka Suflera i w tej właśnie pierwszych sentencjach filmu leci piosenka pod tytułem Chwila Szczerości. Patrzysz w lustro z tamtej strony, pusta, obca twarz. Rok się czai w kątach, znowu się zaplątał w mętnych dniach. Wypytujesz ciągle, gdzie dni jak chorągwie, szalejące wielki wiatr. Ten pęd przedziwny, gdzie kark hardy, sztywny, wyobraźnia twoja gdzie? Drony martwą ciszą nad polami wiszą, idziesz sam. Nie ma wkoło widzów, maskę błazna zrywasz, pod nią strach. Patrujesz ciągle, gdzie dni jak chorągwie, szalejące wielki wiatr. Gdzie ten pęd przedziwny, gdzie kark hardy, sztywny, wyobraźnia twoja gdzie? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jest ta audycja, która się nazywa Apteka Nocna. Wracamy do tematu. Tematem dzisiejszej audycji głównie jest takie uświetnienie pamięci Romualda Lipko, lidera zespołu Budka Suflera, który w mojej odsłonie jest przedstawiany Państwu jako kompozytor, lider zespołu, który brał udział w realizacji filmu, po prostu został utrwalony w tym filmie, poza tym, że był też współautorem soundtracka, czyli całego udźwiękowienia takiego muzycznego filmu pod tytułem, przepraszam, czy tu biją, Marka Piwowskiego. Więc chciałbym tutaj nawiązać, bo z reguły Romuald Lipko jest przedstawiany jako znany kompozytor wielkich przebojów, a tutaj chciałem właśnie Państwu przedstawić Romualda Lipko jako kompozytora muzyki progresywnej, która w tym wypadku w ogóle nie ma takiego charakteru popowych hitów, które śpiewają wszyscy i znają doka, bo jak się okazuje, ta muzyka z filmu, który swojego czasu robił furorę, no był to rok 76, także jest to kawałek czasu temu, na dzień dzisiejszy praktycznie jest zapomniany. Troszkę ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, jeszcze mogą przypominać sobie ten film, bo rzeczywiście był wyjątkowy w porównaniu do innych, no w porównaniu na przykład do Czterech Pancernych, czy tu mógłbym nawet przytoczyć jakiś, powiedzmy, nawet nie serial, ale na przykład, no nie, W pustyni w puszczy to by był zły przykład, akurat w ogóle nie ma przełożenia, chociaż tam też występują bandyci, ale są oni obcokrajowcami. Dobrze, wracając do tego tematu, opowiedziałem sam początek filmu o czterech kolegach, Belus, Szajba, Bimber i Małolat, spotykają się w Maksimie, tam umawiają skok na jubilera, po czym Belus dzwoni na milicję obywatelską i podaje dane właśnie tych chłopaków, którzy przygotowują się do włamania, celem sprawdzenia ich. I do tego wątku będę wracał, a teraz przed Państwem dla rozluźnienia i zmiany trochę klimatu Billie Eilish, czyli ta, która zrobi karierę, myślę, że jakąś taką, proszę Państwa, no światową na pewno, globalną. Teraz jako 18-latka będzie autorką piosenki, która będzie pilotowała nowego Bonda. A dla Państwa Everything I Wanted. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, change the way that I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm Eilish, jak to pięknie płynie. Faktycznie te nuty wszystkie się tak zgadzają, są tak autentyczne i przenoszą nas już do w którym już jesteśmy, XXI wieku. Proszę Państwa, wracamy do filmu Marka Piwowskiego, przepraszam, czy to biją, w którym soundtrack występuje Budka Suflera. Powiem tak, mimo że był to rok 1976, Marek Piwowski zadaje tutaj bardzo wiele fundamentalnych pytań, jak bardzo też aktualnych po dziś dzień. Jednym z głównych takich zagadnień, które są poruszane, jest takie pytanie, które ludzkość sobie bardzo często zadaje od zarania dziejów. Czy moralność i etyka jest taka sama dla każdego? I oczywiście odpowiada na nie w swój właściwy sposób, czyli niejednoznacznie. Jest tam wiele, wiele takich, można się dopatrzyć, wątków, które by można rozwinąć. Jest w tym przypadku podawane usprawiedliwienie, a później zaraz jest i zaprzeczenie tego usprawiedliwienia, że nie ma usprawiedliwienia, jednocześnie ono jest w przypadku etyki, którą posługujemy się w stosunku do przestępców, tak samo jak innym sposobem i inną etyką posługujemy się w stosunku do ludzi chorych na raka, nie informując ich o tym, przynajmniej tak to brzmi na filmie. Jest to taki moment kulminacyjny, w którym już później cała akcja zaczyna się nabierać bardzo dużego tempa, ale do tego powrócimy, posłuchajmy. Budka Suflera i Podarowany dzień. Bye. szukam, czego chcę. Oczywiście kompozytorem do muzyki w filmie, przepraszam, czy to biją, jest Piotr Figiel. Oprócz Piotra Figla, który skomponował sam główny utwór pod tytułem Przepraszam, czy to biją, do filmu o tym samym tytule, otwiera ten film sam początek i zamyka. Niemniej jednak Budka Suflera tutaj występuje i gra piosenki, utwory, bo nie wszystkie są zaopatrzone w teksty. Gra utwory skomponowane przez Romualda Lipko i teksty tam, które są zaopatrzone w słowa, napisał pan Cugowski. A tak teraz dla, proszę państwa, oderwania się od tego mrocznego filmu proponuję posłuchanie piosenki Dido, If I Rise. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sytuacji, w której już cała ekipa jest zaopatrzona i w broń, bo już nie będę tutaj całego filmu opowiadał, tylko już dochodzimy do sedna sprawy, kiedy już mają broń, kiedy przygotowany jest skok na domy centrum, które wiadomo jako jeden z największych domów towarowych w Polsce w momencie, a wtedy były czasy jeszcze bez kart kredytowych, kiedy gotówka jest przekazywana kurierowi, który ma ją zawieźć do banku. Tutaj ekipa się zasadza w szybie windy. Jeden z ekipy, niejaki właśnie Szajba, jako elektryk przełącza styki tych guzików, które regulują, na które piętro ma pojechać winda. Winda jedzie nie na parter, nie do podziemi, tylko na parter. Tam zostaje przechwycona torba z pieniędzmi, ale ze względu na to, że do ekipy został już wstawiony człowiek Milicji Obywatelskiej, ten, który właśnie zadawał te wszystkie pytania dotyczące etyki, po co on to ma robić i jak można sobie tłumaczyć to, że w sposób nie w porządku ma się załatwiać kogoś, kto jest w zasadzie w stosunku do niego bardzo przyjacielsko ustosunkowany, bo tak miły czas spędzony w życiu właśnie prowokuje tego agenta, nazwijmy go powiedzmy agentem czy asem wywiadu, do tego, żeby zadawać sobie te pytania właśnie w kwestii moralnych. Czy jego usprawiedliwia to, że bandytę będzie w sposób bandycki odławiany z tego całego przedsięwzięcia? No, zostaje w każdym bądź razie cała akcja wstrzymana, jest, nie mają tak zwanej, nie mają wariantu B. Bezwładna ucieczka przez biura kończy się na dachu, na którym sam koniec wygląda w ten sposób, że nasz agent strąca belusa z dachu. Tak się kończy film, do którego zresztą oglądania Państwa zachęcam. A posłuchajmy teraz piosenki też z tego filmu, Budki Suflera, pod tytułem Traktat. Oh, I tak żegnamy się z muzyką z filmu Przepraszam, czy to biją, w tym wypadku z piosenkami, z utworami skomponowanymi przez Romualda Lipko. Z nim będziemy się też żegnać jutro. Proszę Państwa, co by tutaj jeszcze mógł Wam Jędrzej dodać na sam koniec? No, zachęcam do zapoznania się z twórczością zespołu Budka Suflera i w szczególności właśnie Romualda Lipko, który był tak wszechstronny, jak tutaj starałem się Państwu pokazać, pomijając już te wszystkie utwory, które znacie doskonale. Postarałem się wyszukać takich, które być może słyszeliście pierwszy raz, a może po prostu słyszeliście już kolejny, ale zapomnieliście o nich. A ja się już żegnam. Żegna się z Państwem też Halina Leszczyńska i Piotr Kordaszewski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, a przed nami Velvet Underground i All Tomorrow Parties. Trójka. Program trzeci. GH Plus. What you make.